kunitoa ni mbali, kwenye panda shuka za maisha, kwenye mvua na jua kali, kivulini ukaniweka, kwenye juhudi za kutafuta shilingi. Siamini Rako Sandere Mangare.